Manusia. Czarownik Babidi i Majin Buu zamierzają zniszczyć zachodnią stolicę. Jeśli laboratorium zostanie zniszczone, będziemy w poważnych tarapatach. Smoczy radar przepadnie razem z nimi. Trunks, polecisz do domu po radar i przyniesiesz go nam najszybciej, jak umiesz, rozumiesz? Ja w tym czasie zatrzymam Babidiego i Majina Buu. Siema. Nadchodzi. W celu opóźnienia Majin Buu i Babidiego, przystępując do walki, Goku poszedł jeszcze dalej niż wyższy poziom Super Saiyanina i stał się Super Saiyaninem trzecim. Sam jestem sobie panem. Bunt Buu. Wróciłem. Dotarł. Trunks dotarł na miejsce. Udało się. Teraz smoczy radar będzie ocalony. Lecisz, Trunks. Dziadku. Trunks, witaj w domu. Jesteś w sam raz. Właśnie zaparzyłam herbatę. Nie ma na to czasu. Wolałbyś mleko? A może kakao? Nie o to chodzi. Więc na co jeszcze ten Trunks może mieć ochotę? Może na soczek? Albo mrożoną kawę? Gdzie jest smoczy radar? Smoczy radar? Tak. Pomyślmy. Wydaje mi się... Szybciej! Majin Buu, co jest z tobą? Buu! Tato... Wiedziałem, że sobie z nim poradzisz. Nie byłbym taki pewien. Goku rzeczywiście jest niewiarygodnie silny. Ale mimo to nie jestem pewien, czy jest w stanie poradzić sobie z Buu. Czy Majin Buu naprawdę jest taki straszny? Tak. Co ty robisz, Buu? Buu. Świetnie. Prawie żadnych obrażeń. To technika Wegety. Hmm. Ty wredny złodzieju. Wygląda na to, że możesz nauczyć się techniki przeciwnika nawet poprzez krótką walkę z nim. O co chodzi, Bu? Pospiesz się i zajmij się nim. Goku, wystarczy. Zostaw już go. Jeśli dalej będziesz używał tej nadzwyczajnej mocy, twój dopuszczalny czas pobytu na Ziemi drastycznie się zmniejszy. Musisz nauczyć dzieciaki fuzji. W mordę jeża. Całkiem żeś silny. Ty również. Co ci tak długo zajmuje? Pospiesz się i pokonaj go. Zamknij ryj. Co to ma znaczyć? Śmiesz zwracać się takim tonem do swojego pana? Czy ty mnie słuchasz, Bu? Trunks ciągle tam jest. Trunks, co ty robisz? Pospiesz się. Trunks? Wiedziałem. Kontaktujesz się z tym dzieciakiem. Bu, pokonaj tego gościa i zmuś go do mówienia. Chyba muszę zdobyć jeszcze trochę czasu. Nie ma go. Smoczego radaru nigdzie nie ma. Gdzie on mógłby być? Może zrobimy krótką przerwę na przekąski? Nie ma na to czasu. Jeśli się nie pospieszymy, zachodnia stolica zostanie zniszczona. Jeśli stracimy smoczy radar, nie będziemy w stanie nikogo wskrzesić. No cóż, to pewien problem. Bu, o co chodzi, Bu? Nieźle, naprawdę nieźle. Zmiażdż go. Goku, tata. W porządku. Son nie da się tak łatwo pokonać. Nieźle, Bu, tak? Trzymaj. Nieźle. No dawaj, Goku. Tak, trzymaj, tato. Czy to Son? Super Saiyan 3 jest jeszcze bardziej morderczy niż myślałem. Dalej. Dowal mu. Jedziesz. Do jasnej. Ki Trunksa wciąż się nie porusza. Co ty wyczyniasz, Trunks? Muszę kupić jeszcze trochę czasu. Radar. Gdzie on jest? Na pewno gdzieś w pobliżu. Gdzie leziesz? Uciekasz, tchórzu? Hmm? Nieźle, Majin Buu. Trzymaj się, tato. Goku. Son. Ten koleś jest silniejszy niż się spodziewałem. Nie tu, nie tu, tu też nie. Tu nie, nie ma go nigdzie. Za cholerę nie mogę tego znaleźć. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. A więc to tak. Co jest? Trunks nie wie, gdzie znajduje się radar. Przepraszam, po naszej wspólnej eskapadzie po smocze kule. Zostawiłam go w samolocie. Czy Trunks o tym wie? Z pewnością nie. Zatem musi szukać w niewłaściwym miejscu. No właśnie, trochę mu to zajmuje. Musimy natychmiast skontaktować się z Trunksem. Kuririn, podaj telefon. Łatwo ci mówić, kiedy tu nie ma żadnego. Proszę, skorzystajcie z mojego. Videl. Odkąd walczę z przestępcami, to muszę mieć kontakt ze służbami porządkowymi w razie wypadku. Świetnie. Teraz możemy się połączyć z Trunksem. Świetnie się spisałaś. Bulma, co u ciebie? Wszystko w porządku? W porządku, możesz podać Trunksa do telefonu? Poczekaj chwilę. Trunks, telefon? Nie mam teraz na to czasu. Mówi, że jest teraz zajęty. To bardzo ważne. Niech podejdzie do telefonu. Odwal się. Bierz go. Goku, zaraz kończy ci się czas. Natychmiast przestań. Jeśli nie zaniechasz swoich działań, to skończy ci się czas, jaki pozostał na ziemi. Dobra, to nadchodzę. Co do? W środku samolotu? Rozumiem, już pędzę. Samolot. Czy mamy jakiś samolot w domu? Samolot? Tutaj jest samolot. Buu. Majin Buu. Majin Buu. Hurra. Nie mówcie mi, że on próbuje kamehameha. Niech to. Kto by pomyślał, że nawet tutaj. Niesamowita ta walka. Mimo tak sporej odległości czuję, jakby ta walka odbywała się tuż przede mną. Tak jak podejrzewałem. Goku ma z nim nie lada problem. To dlatego, że Majin Buu jest taki silny. By pokonać Majin Buu, musisz dopracować używanie legendarnego miecza Z. Zrozumiałem. To nie jest wcale takie łatwe. Wszystko w porządku? To w końcu legendarny miecz, którego żaden z Kaioshinów nie mógł opanować. Uważaj! Przez twoją nieudolność mogłem oberwać. Ty głąbie! Mimo to zniszczyliśmy już 1/10 ziemi, nieprawdaż? To pokazuje, jaki z ciebie bohater. Buu, jesteś lepszy niż myślałem. Jestem pod wrażeniem. Masz pewną zaletę, która jest bardzo przydatna podczas walki. Mimo że nie znasz przeciwnika, to w okamgnieniu jesteś w stanie nauczyć się jego ataków. Samolot jest w kapsule. Proszę bardzo. Znalazłem. To wspaniale. Może teraz coś przekąsisz? Nie ma na to czasu. To ja lecę, na razie. Jaka szkoda, przeleciał taki kawał drogi. Mógł przynajmniej coś zjeść przed odejściem. I Trunksa się przemieszcza. Zapewne znalazł smoczy radar i wraca teraz z zachodniej stolicy. Dobra, moja robota się tu kończy. Dlaczego ty wrócić do normalności? A było tak fajnie. Pobawmy się jeszcze. Kusząca propozycja, ale niestety nie mam już czasu. Nie mogę tu zawitać na stałe. Wybacz, ale muszę już wracać. Idiota. Myślisz, że od tak pozwolimy ci uciec? Majin Buu? Zrób coś pożytecznego i pozbądź się tego gościa. Jak to zrobisz, to udasz się do zachodniej stolicy i zniszczysz wszystko na swojej drodze. Zabijemy ich wszystkich. Po tym wszystkim tamta trójka, która ma nam stawić czoła, z pewnością się pojawi. Słuchaj, Babidi. Ci troje, których szukasz, Piccolo, Trunks i Goten, przybędą w ciągu 2 dni. Zaczekaj więc do tego czasu. Przestań zabijać niewinnych ludzi bez powodu. 2 dni. Tylko 2 dni. Może być? Ta trójka być silna? Oczywiście. Myślisz, że będę tego słuchał? Teraz będziemy zabijać o wiele więcej niż wcześniej. To niedobrze. A mogła to być niepowtarzalna zabawa dla Majina Buu. Hej, Babidi. Poproszę króla Enmy, aby sprawił ci ostry wycisk, kiedy trafisz już do piekła. A teraz spadam. Na razie. Zniknął. Co to miało być? Po jakiego grzyba on tu przylazł? Majinie, teraz pozwoliłeś mu uciec. To twoja wina. To wszystko przez twoje głupie zabawy, ty głąbie. On musi gdzieś tu jeszcze być. Pośpiesz się i znajdź go. Słyszysz ty mnie? Zabieraj swoje 4 litery. Grubasie. Babidi? O co chodzi? Ja mieć pomysł. Ty i pomysł? Taki idiota jak ty? Raczej to nie będzie nic nadzwyczajnego, ale mów. No wiesz, Babidi, No co, pospiesz się. Mów szybko i weź się za tamtego gościa. Ty nie móc mówić, prawda? To znaczy, że ty nie móc mnie zapieczętować z powrotem. Wiele się od ciebie nauczyłem. Ale teraz już cię nie potrzebuję. Nie muszę już stać u twojego boku. Gin, głupcze. Ostatecznie Majin Buu odwrócił się od Babi Diego. Co teraz zrobi Buu? Czy będzie kontynuował plan destrukcji? Czy nie ma nikogo, kto mógłby go powstrzymać? Hej, to ja Goku. Majin Buu wymknął się spod kontroli. To nie wróży nic dobrego. Goten Trunks, pokażę wam teraz pozy, które użyjecie podczas fuzji. Że co mamy zrobić, to nie jest fajowe. Nigdy nam się to nie uda. Następnym razem w Dragon Ball Kai. I to niby nie jest cool? Trening pozycji fuzji. Ciekawe, jak ta dwójka będzie wyglądała po jej dokonaniu.